piątek i sobotę wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od północy w Krakowie cisza wyborcza, w niedzielę wybory uzupełniające do Senatu. Lewica zapowiada, że będzie walczyć o wprowadzenie podatku cyfrowego. Były prezydent Filipin stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. To będzie ostatni test przed wyborami prezydenckimi. Kandydaci w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie zakończyli kampanię. W niedzielę mieszkańcy połowy dzielnic miasta wybiorą nowego senatora po tym, jak wygasł mandat Bogdana Klicha, który rozpoczął misję dyplomatyczną w Stanach Zjednoczonych. Wyborcy będą mogli oddać głosy na 4 kandydatów. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i PSL Monika Piątkowska kampanię zakończyła uczestnicząc w krakowskiej konwencji Rafała Trzaskowskiego. Byłam właściwie każdego dnia na ulicy Krakowa, obeszłam wszystkie dzielnice, rozmawiałam naprawdę z tysiącem osób. Przed krakowskim Barbakanem kampanię zakończył z kolei Mateusz Małodziński, popierany przez PiS. Bo ja reprezentuję partię Prawo i Sprawiedliwość, która jest uczciwa i wiarygodna. W finale kampanii kandydata PiS wspierał Przemysław Czarnek. Z kolei o oddanie głosu na Ewę Sładek z partii Razem apelował kandydat ugrupowania na prezydenta Adrian Zandberg. Kraków, mam nadzieję, że w ten weekend wybierze postępowy głos. Kandydat Konfederacji Adam Berkowicz skupił się na kampanii w internecie i jego ostatnią aktywnością było wrzucenie krótkiego filmu ze Sławomirem Mentzenem, kandydatem partii na prezydenta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. Politycy nie mogą wspierać żadnego z 4 kandydatów. Były ksiądz Rafał Sawicz został przesłuchany w prokuraturze w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niedoszłych wieżowców spółki Srebrna w Warszawie. Informację potwierdziła w audycji prowadząca postępowanie prokurator Ewa Wrzosek. Wcześniej Gazeta Wyborcza pisała, że do przesłuchania doszło 27 lutego. Ewa Wrzosek w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów nie zdradziła, co zeznał były ksiądz. Nie zaprzeczę doniesieniom medialnym, które na ten temat opublikowała Gazeta Wyborcza, a sama się z nimi zapoznałam. Powiem, że ksiądz Sawicz został przesłuchany, co do treści zeznań nie będę się wypowiadać. Do tej pory nikt nie próbował go nawet przesłuchać, to jest tego rodzaju sytuacja. Ewa Wrzosek mówiła też, że w stołecznej prokuraturze prowadzi postępowanie dotyczące wydatków PKN Orlen oraz telewizji Puszcza TV. Oba znalazły się w raporcie prokuratury wskazującej na nieprawidłowości w postępowaniach za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy walczyć o podatek cyfrowy, zapowiada rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Jeśli na rządzie będzie opór, to nie będziemy mieli żadnych hamulców, żeby puścić tę sprawę przez Sejm, dodaje. Może być do tego większość. Akurat Polska 2050 jest podzielona w tej kwestii. Znamy też dużo przychylnych opinii z Platformy Obywatelskiej. Nawet, nie będę tutaj mówić o pakcie z diabłem, ale nawet część Prawa i Sprawiedliwości się przychyla do takiego rozwiązania, choćby był w minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Kilka dni temu mianowany na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose wezwał polski rząd do wycofania się z planów podatku wobec cyfrowych gigantów. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do tych słów, oświadczył, że Ministerstwo Cyfryzacji nie zamierza wycofywać się z prac nad podatkiem cyfrowym. Potem premier Tusk powiedział, że rząd nie pracuje na razie nad podatkiem od Big Techów, co później potwierdził minister finansów Andrzej Domański. Były prezydent Filipin stanął po raz pierwszy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Ze względu na długą podróż z Mali do Holandii, Rodrigo Duterte uczestniczył w posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo. Sąd poinformował, że w opinii lekarzy Duterte jest sprawny psychicznie i fizycznie, dlatego może uczestniczyć w posiedzeniu. Ze względu jednak na długą podróż z istotną różnicą czasu połączył się z więzienia za pomocą łącza wideo. Duterte był ubrany w garnitur i niebieską koszulę. Siedząc na krześle wyglądał na słabego. Na początku na prośbę sądu potwierdził swoją tożsamość i wiek. Jan Rodrigo Roa Duterte. Następnie prokurator poinformował byłego prezydenta, że jest oskarżony o zamordowanie 43 osób podczas prowadzonej przez niego wojny antynarkotykowej. Jego obrońca stwierdził w oświadczeniu, że były prezydent został porwany ze swojego kraju. Zwolennicy Duterte, którzy przyszli pod trybunał, chcą jego uwolnienia. Filipińczycy są za wojną z narkotykami. Problem narkotykowy już przeniknął nasze społeczeństwo, co doprowadziło do zniszczenia rodzin i wielu zabójstw. Przeciwnicy Duterte liczą na to, że odpowie za popełnione zbrodnie. Z Hagi dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. To był serwis Trójki.

Bardzo zaskakujące nagranie zespołu Juniors. Jesteśmy przyzwyczajeni do nieco bardziej skomplikowanej, mówiąc delikatnie, muzyki właśnie od nich. Za chwilę goście, Alicja i Jakub, czyli Ala za starym. Całą noc podchodził ktoś. mogłem spać, Bóg w dom gość. Chwilą było powitanie i stwierdziliśmy rzecz troszkę surrealistyczną, pozwolę sobie powiedzieć to na antenie, że ja znam Alicję dłużej niż najbliższa jej w tej chwili osoba. Tak, mój własny mąż. No właśnie, krótko. No właśnie. Przynieśli się na początek, to był bonusik z potworów? Tak. Z potworów, tak. Zgadza się, bonus track. Dodatkowy utwór. No ale w tej chwili będą nowe nagrania. Na razie oficjalnie znamy jedno, za chwilę nieoficjalnie poznamy jeszcze drugie. Na jakim etapie jesteście z nową płytą? Jesteśmy na etapie pisania tekstów, więc... Powiedziałeś to z takim westchnieniem, jakby to było najtrudniejsze. Tak, no tak, bo tak jest właśnie, w tym procesie całym żmudnym. Czy to jest tak, że pracujecie mając w kalendarzu wpisany, nie wiem, 28 września jako deadline, czy nie? Czy jak będzie gotowe, to będzie gotowe? Mamy wpisany deadline na ukończenie płyty i to jest dosyć już niedaleki czas, bo czerwiec. O wrześniu myślimy o tym, że była premiera, to jeszcze potrzebujemy trochę czasu, żeby organizacyjnie to wszystko sobie ogarnąć, ale no tak, przed nami jest teraz wytężona praca. Czy można założyć, że utwór Ciebie brak jest utworem dość specjalnym z uwagi na temat i tak dalej, o co zaraz Cię Alicja zapytam, i niekoniecznie daje pogląd na całą płytę? Tak, on się dosyć wyróżnia. Też teraz właśnie gromadzimy te wszystkie utwory i zobaczymy, co nam z tego się wykluje tak naprawdę, bo nie mamy jakiegoś doprecyzowanego pomysłu konkretnego i tak sobie po prostu sklejamy te elementy single. Tak, no a to jest wyjątkowa piosenka, nie wiem, czy teraz mam już o tym opowiadać. Od razu tak, jak zaczęliśmy, musimy skończyć oczywiście. No więc to jest piosenka, którą napisałam o moim dziadku, który zmarł w zeszłym roku. Jest to taka moja refleksja i są to słowa, które chciałabym mu powiedzieć, ale nie miałam odwagi, jak był na to czas, ale się okazało właśnie, że spędzaliśmy, mimo tego, że spędzaliśmy dużo czasu ze sobą, to nie było takich okazji, żeby sobie szczerze tak pogadać i co nam w duszy gra i co nam tak, no tak, jakoś tak właśnie trochę powiedzieć. Ci zazdroszczę, bo i myślisz, że zazdrościć jeszcze parę osób, bo to jest bardzo trudna i taka smutna sytuacja, która potem ciąży, prawda, że czegoś się nie zrobiło. Tak. Ale ty możesz napisać piosenkę, a ja na przykład no właśnie, nie mogę. No właśnie, to jest uwalniające bardzo i mam nadzieję, że gdzieś tam dziadek po prostu dotarło to do niego i słyszał to. A jestem bardzo ciekaw, co dziadek powiedziałby na teledysk. Prawda, bo to też jest jakby ukłon w jego stronę albo opuszczenie oka w zależności od... Opowiedz o tych kowbojach trochę. No to jest taka sytuacja, że z naszym tutaj duetem produkcyjno-reżyserskim, którzy, to jest też para, Zuza i Janek, rozmawialiśmy o tej piosence, ja opowiedziałam o moim dziadku, jakim był człowiekiem i też pokazałam im zdjęcie mojego dziadka w kapeluszu i w takim kowbojskim stroju, no więc to ich zainspirowało do tego, żeby właśnie pójść w tym kierunku. I też w trakcie w ogóle planu, jak kręciliśmy klip, to moja mama pokazała zdjęcia dziadka, jak był takim nastolatkiem i też się bawił w kowbojów i taki super, super czarno-biała fotografia z cieniami takich kowbojów, którzy się tam próbują zastrzelić. Więc jakoś tak nam to super wszystko się skleiło i wyszła z tego taka opowieść o relacji wnuczki z dziadkiem, dla mnie wzruszająca i ważna. I tak sobie myślę, że nawet jeżeli nie wszystko zdążyłaś powiedzieć i usłyszeć, to widać, że miał na ciebie ogromny wpływ. Taki tak. Przez, nie wiem, osmozę może, albo wymianę myśli po prostu. A macie tytuł płyty? Jeszcze nie. Jeszcze nie. To może kapelusze i kowboje. Na uhonorowanie dziadka. To jak już tyle opowiedzieliśmy, to posłuchajmy ciebie, Brak. Przypomniałaś mi mojego dziadka i przypomniałaś mi, że zawsze mi powtarzał: dużo jest wariatów na świecie, dobrze, że razem nie chodzą. To taka złota myśl od niego. Przynieśliście nam jeszcze w prezencie ekskluzyw, czyli coś w rodzaju roboczej wersji utworu, który rozumiem jest planowany na nową płytę, jeszcze bez tytułu, tak? Tak. Tak. A czy on daje wskazówki? Czy jeszcze nie wiecie, bo ty powiedziałeś o tym zbieraniu piosenek, tak jakby była taka szafa z szufladami i w tych szufladach jest kilkaset różnych rzeczy i tak sobie wyciągacie. Tak trochę jest? Ja myślę, że trochę ta płyta to będzie zbiór piosenek, z których każda idzie trochę w innym kierunku. Aha. Więc no, to jest pierwsza piosenka nasza z gitarą akustyczną, więc to może być jakiś taki charakterystyczny jej element. I będzie trochę tych takich akustycznych piosenek, ale to nie jest jeszcze, to nie jest całość tej płyty. To kapelusze i kowboje chyba nie. Jednak tak sobie myślę. Ale ponieważ bardzo lubię wymyślać tytuły, to odezwiemy się do ciebie. Dobrze, to ja pomyślę, ale jak posłucham tej i może jeszcze jakąś jedną albo dwie, to wtedy coś wymyślę. Mhm. Bardzo się cieszę. Nazywa się Nie ma już powrotu. Nawet nie wiemy, czy to jest ostateczny tytuł, tak? Tak, zgadza się. Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy. Ale już słuchamy, mimo że jest jeszcze grubo za wcześnie. Słuchali analitycznie, wymieniając uwagi, bo to ten etap. Jest takie określenie, ładnie gra w radiu i to myślę, że spokojnie pasuje do tego utworu, choć rozumiem, że to wersja nieostateczna. Umawiamy się w takim razie, kiedy będzie płyta. Macie otwarte zaproszenie na zagranie sesji w Osieckiej do tego programu. I muszę jeszcze za pozwoleniem Jakuba jedną osobistą rzecz ci powiedzieć, bo znamy się dość długo i dla mnie jest niezwykłym przeżyciem, jak zaczynasz na przykład w tekstach oglądać się za siebie, bo ja cię pamiętam z momentu, jak patrzyłaś rzeczywiście cały czas do przodu. A to jest ten moment, kiedy już można obejrzeć się za ciebie. I są refleksje już się pojawiają. I są refleksje. I dobrze, to jest naturalna kolej rzeczy. Bardzo dziękuję. Jakub, Alicja, do zobaczenia i usłyszenia niebawem. Do usłyszenia. Lista osobista. podobnie jak Tuniars, Panda Bear też bardzo wesoło, uśmiechnięci i optymistyczni. A Mogwai wydał na oficjalnym jak najbardziej singlu utwór High Chaos. Niedawno graliśmy całą płytę z udziałem jednego z muzyków, który bardzo pięknie opowiadał o muzyce w Szkocji. Thank you. Złapałem się teraz na tym, że kto wie, czy nie jest to mój, ulubiony utwór na nowym albumie zespołu Mogłej, choć nietypowy, choć instrumentalny, ale cały czas wyobrażam sobie, jak zagraliby go, jak grają go na koncertach, bo przecież wiemy, że dopiero koncertowo te wszystkie ich kompozycje nabierają zupełnie innego wymiaru. A to zespół, który znamy od, no w tej chwili już wielu, wielu lat, bo przecież czas płynie. Pamiętam, że zwrócił swoją uwagę przede wszystkim dość kreatywną nazwą, czyli zagłówek Car Seat Headrest. To jest ich nowe, epickie, prawie 11-minutowe nagranie. Promised me a good life if I followed all its wishes. I never missed a prayer and I always did the dishes. What's beautiful is good, but what's that blood along the ridges? What is that for? Tabernacle, tabernacle, tabernacle. Tabernacle. Stones of white preserve the words unspeakable for ages. It's not a place of honor or esteem deed commemorated. What's left inside is words of all from what we have forsaken. Check the black box. Tabernacle. Again, you love again. Kto teraz nagrywa 11-minutowe utwory? Biblijny tytuł Gethsemane. Płyta nosi poważny tytuł. The Scholars, a raczej będzie nosić poważny tytuł, bo ukazuje się dopiero 2 maja. Przypomnę, zespół o wyczynowej nazwie Car Seat at Rest. Lucy Davis, coś nowego. To pewnie będzie nagranie, Best Guess się nazywa, z 4. solowej płyty pani Elżbiety Dejkes. Łucja Elżbieta Dejkes, gitarzystka z Virginii, także działająca w wspaniałej supergrupie muzyki indie Boy Genius. A teraz coś starego z płyty Lista Osobista. Felt a tremor stir beneath my breath. The forecast storms on the gallop hold. Woke up from the nightmare news and hoping to read a sign in the morning air.